ویسے بابا آپ نے جو یہ فرمایا اس کا ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے قافلے میں کہ کسی ملک میں مسجد کے باہر کوئی فقیر بیٹھا ہوتا تو اس کے اوپر ہمارے قافلے کے اسلامی بہنوں سے کلمہ پڑھا کہ مسلمان کیا مسلمان بن کر جو ہے وہ مسجدوں کے آگے بیٹھتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. اس کا واسطہ تو مجھے بھی پڑھا ہے وہ جس یعنی کہ جیسے میرے پاس آ کر مسلمان بنے گا اور بولے گا چندہ دو, پھر اس مسجد میں جائے گا اس کے بعد بولے گا مجھے مسلمان کر لو. یہ میرے کو بھی اس طرح پڑھا ہے کہ بعد ایسے پیشاور لوگ ہوتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں, فلاں مذہب سے تعلق ہے, کافر ہیں, مسلمان ہونا ہے. تو آدمی پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, ادھر جا کر بھی یہی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مسلمان کر لیجئے, گھر سے نکال دیا ہے اور بڑے مسائل ہیں, اب تو نوکری پر بھی نہیں جا سکوں گا, میری بیوی بچے بھی مجھے دھکا مار کے نکال چکے ہیں کہ تم مسلمان ہوگا تیرے لیے دروازے بند ہیں, ماں باپ نے بھی نکال دیا, دیکھو میرے باپ نے مجھے مارا. اس طرح وہ لوگ پیسے دیتے ہیں, یہ بھی ایک انداز ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو طرح طرح کا انداز لوگ پیسے کھینچنے کے لیے کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.